panzuari wa Tulumbeleza panzuwele musuma Tulumbeleza panzuari wa Bali tupela omwe omu ni Yesu Tulumbeleza panzuari wa Bali tupela omwe omu ni Yesu Tulumbeleza panzuari wa Bali tupela ne fintu ifingi Tulumbeleza panzuari wa Bali tupela ne fintu ifingi Tulumbeleza panzuari wa Lecho wei munina Weusha sumina Yesu Ushe chinshi Uloleda Uyu Yesu wa mfa Ali wa ma Uyu Yesu wa mfa Ali chinfya Uyu Yesu wa mfa Ali wa ma Uyu Yesu wa mfa Ali chinfya Uyu Yesu wa mfa, ali chinfya. Tulumbe Yesu pantuwele musuma. Tulumbe Yesu pantuwali wamba. Tulumbe Yesu pantuwele musuma. Tulumbe Yesu pantuwali wamba. Bashile tuse fisuma kulia kumulu Nukwisa tufwila ifwe mwase Bashile tuse fisuma kulia kumulu Nukwisa tufwila ifwe mwase Teza kawelo kwisa tusenda Nukutu twala kulia kumwakwe Ena kawelo kwisa tusenda Nukutu twala kulia kumwakwe Echo we munina We usha sumina Yesu Usha chinshi Uloleda Uyu Yesu wa mfa Ali wa ma Uyu Yesu wa mfa Ali chinfya Uyu Yesu wa mfa Ali wa ma Uyu Yesu wa mfa Ali chinfya Uyu Yesu wa mfa Ali wa ma Uyu Yesu wa mfa Ali chinfya